ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปพระสายปฏิบัติที่ถือธุดงค์เป็นวัดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพระธุดงค์เนี่ยย่อมเคยผ่านพบประสบการณ์นอกเหตุเหนือผลมาแล้วการรู้เห็นหลายเรื่องเป็นการเปิดเผยให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้อีกว่าการมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือตายไปแล้วก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปเมื่อครั้งที่ท่านบวชในพรรษาแรกๆท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างยิ่งวันเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีก็คือการเจริญสติเพื่อต้องการรู้เห็นธรรมะอันสูงขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสำคัญสำหรับท่านอีกแล้วนอกจากความปรารถนาสูงสุดที่จะขุดรากถอนโคนกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปในที่สุดกิเลสที่ร้อยรัดสัตว์โลกเอาไว้ไม่มีอำนาจใดๆในทางโลกจะเอาชนะมันได้ไม่สามารถกำจัดมันให้หมดสิ้นสูญหายไปได้นอกจากจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเท่านั้นเองในพรรษาที่สองพระอาจารย์เปลี่ยนเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสท่านได้ออกธุดงค์พร้อมกับหมู่คณะพระเนรหลายรูปสำหรับพระภิกษุที่ร่วมทางไปกับท่านล้วนแต่เป็นพระบวชใหม่มีอายุพรรษาไม่เกินพรรษาที่สองเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นพระใหม่อ่อนพรรษาแต่ภิกษุทุกรูปและสามเณรต่างก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่ครั้งนั้นท่านมีความตั้งใจจะไปกราบนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพร้อมทั้งขอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติจากท่านทราบข่าวมาว่าพระอาจารย์จวนไปวิเวกในดงหม้อทองพระอาจารย์เปลี่ยนและคณะก็เลยมุ่งหน้าไปสู่ดงหม้อทองแต่การเดินทางไปจะต้องผ่านดงสีชมพูก่อนสำหรับดงสีชมพูนี้เป็นดงใหญ่แล้วก็มีสัตว์อยู่อาศัยในดงนี้มากมายสัตว์ป่าทั้งหลายนั้นย่อมมีทั้งสัตว์ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็เป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อมนุษย์อาทิเช่นเสือหมีช้างโดยเฉพาะช้างป่ามีอยู่หลายโขลงทั้งเล่าลือกันว่าช้างป่าในดงสีชมพูนี้ดุร้ายนักเป็นที่หวั่นกลัวของชาวบ้านซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าไปในป่าแม้ว่าพระอาจารย์เปลี่ยนและหมู่คณะจะรับรู้ว่าในดงใหญ่มีอันตรายรออยู่เบื้องหน้าทั้งพระทั้งเนนก็ไม่ได้หวั่นไหวด้วยตระหนักว่าเมื่อบวชเข้ามาเพื่อปรารถนารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจะมานั่งวิตกกังวลห่วงใยในชีวิตอยู่ทำไมชีวิตนี้จะอยู่หรือตายก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเมื่อถึงคราวจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันหากจะตายเพราะมุ่งหมายจะได้ดวงตาเห็นธรรมย่อมประเสริฐกว่านอนตายด้วยความโง่งมอยู่กับบ้านอีกประการหนึ่งเมื่อตั้งใจไปนอบน้อมนมัสการกราบไหว้ท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์แม้ว่าจะลำบากยากเข็นแค่ไหนผู้เป็นศิษย์ก็ย่อมสมควรจะบากบั่นไปจนกว่าจะได้พบมิใช่จะให้ครูบาอาจารย์เป็นฝ่ายต้องมาหาศิษย์ด้วยเหตุผลอย่างนี้พระอาจารย์เปลี่ยนและพระเนนหมู่คณะก็เดินทางเข้าสู่ดงสีชมพูด้วยจิตใจอันสงบดงสีชมพูเวลานั้นขนัดแน่นไปด้วยไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าร้อนชื้นที่คงสภาพธรรมชาติไว้โดยยังไม่มีมนุษย์เข้าไปทำลายล้างจนกลายเป็นป่าทรุดโทรมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเส้นทางการเดินของคณะพระธุดงค์กรรมฐานก็อาศัยทางเดินเก่าๆของชาวบ้านชาวป่าเป็นทางจาริกเดินเท้าเข้าไปในเขตดงใหญ่ไม่เกิน2กิโลเมตรได้ซ้ำพระอาจารย์เปลี่ยนและคณะก็ต้องหยุดยั้งอยู่กับที่เพราะว่าเส้นทางซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปนั้นตัดผ่านกับทางด่านที่ช้างป่าใช้เดินเป็นประจำและโขลงช้างโขลงใหญ่ประมาณ40ตัวกำลังเดินผ่านมาตามทางด่านคณะพระอาจารย์เปลี่ยนต้องรีบแยกย้ายอาศัยโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบังแล้วก็อยู่อย่างสงบนิ่งจนกระทั่งโขลงช้างผ่านเลยไปจากนั้นจึงได้เดินต่อไปอีกก้าวเดินโดยเจริญสติไปด้วยทุกย่างก้าวกระทั่งเวลาล่วงเข้ายามบ่ายคณะของพระอาจารย์เปลี่ยนก็พบกับช้างป่าอีกโขลงหนึ่งกำลังเล่นน้ำอย่างสำราญอยู่ในลำห้วยใหญ่ซึ่งเส้นทางที่หมู่คณะกำลังมุ่งหน้าไปนั้นจำเป็นจะต้องผ่านลำห้วยที่ว่าคณะพระธุดงค์ก็ต้องหยุดรอคอยให้โขลงช้างจากไปก่อนแล้วคอยเท่าไหร่ช้างป่าก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปสักทีเมื่อทนคอยต่อไปไม่ไหวพระอาจารย์เปลี่ยนจึงต้องพาพระเนนไปในเส้นทางอื่นก็ทำให้วกอ้อมไกลออกไปอีกกว่าจะกลับมาเข้าเส้นทางเดิมจวบจนเวลาเย็นจึงมาถึงดงหม้อทองสถานที่ซึ่งพระอาจารย์จวนกระทำความเพียรอยู่แต่ก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเนื่องจากพระอาจารย์จวนออกเดินธุดงไปที่อื่นแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้คณะพระอาจารย์เปลี่ยนก็จำเป็นจะต้องพักอยู่ณที่นี้เพราะว่าเป็นเวลาเย็นย่ำสนธยาแล้วอีกทั้งสถานที่ซึ่งพระอาจารย์จวนมาปฏิบัติกล่าวได้ว่าเป็นสถานสัปปายะเหมาะสมต่อการบำเพ็ญธรรมเ เป็นอย่างยิ่งกุฏิซึ่งชาวบ้านได้มาสร้างไว้ให้พระอาจารย์จวนปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนชะง่อนหินสูงจากพื้นดินประมาณ15เมตรกว่าๆตรงทางลงจากกุฏิหันหน้าไปยังจุดอันตรายที่สุดถ้าหากว่าก้าวพรวดพราดลงไปไม่ระวังย่อมหล่นลงมาจากชะง่อนหินทันทีเจตนาที่พระอาจารย์จวนกำหนดให้เป็นอย่างนี้ก็เพื่อให้มีสติกำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เผลอไผลขาดสติทุกอิริยาบถบนชะง่อนหินนี้มีบริเวณที่กว้างประมาณ5เมตรยาวเกือบ20เมตรเป็นพลานหินราบเรียบพอสมควรใช้เป็นที่เดินจงกรมได้อย่างดีคณะพระเนนของพระอาจารย์เปลี่ยนก็อาศัยกุฏิเก่าๆนี้แหละเป็นที่พักสถานที่นั้นเป็นทำเลซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติสมณธรรมอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นที่สงบสงัดห่างจากหมู่บ้านต่ำลงมาจากกุฏิที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างให้ท่านพำนักก็มีบ่อน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่สามารถใช้สอยน้ำในบ่อตื้นๆนั้นได้คณะพระอาจารย์เปลี่ยนตัดสินใจพักแรมที่กุฏิซึ่งพระอาจารย์จวนเคยพักหลังจากสงน้ำที่บ่อน้ำแล้วก็ขึ้นมารวมกันบนกุฏิทำวัดสวดมนต์เย็นพร้อมกันพระเนนก็เหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำเดินทางมาทั้งวันต่างก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียมีแต่พระอาจารย์เปลี่ยนรูปเดียวที่ไม่ยอมนอนท่านเห็นว่ายังมีเวลาจะปฏิบัติต่อไปอีกท่านก็ครองผ้าให้เรียบร้อยแล้วลงจากกุฏิไปยังเบื้องล่างซึ่งเป็นลานพลานหินกว้างใหญ่เพื่อจะเดินจงกรมพระอาจารย์เปลี่ยนเดินจงกรมไปมาเป็นเวลา3ชั่วโมงติดต่อกันกระทั่งจิตรวมเข้าสู่ความสงบความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก็หายไปหมดรู้สึกปลอดโปร่งผ่อนคลายเหมือนกับไม่เคยเสียกำลังกายที่เดินมาทั้งวันเมื่อเห็นว่าเดินจงกรมพอสมควรแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนก็ขึ้นมาข้างบนแต่ยังไม่ขึ้นกุฏิเนื่องจากคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นแสงจันทร์ส่องสว่างกระจ่างฟ้าพระอาจารย์เปลี่ยนรู้สึกว่าร่างกายจิตใจปลอดโปร่งมีกำลังก็ตั้งใจจะเดินจงกรมอีกระยะหนึ่งท่านก็เริ่มต้นเดินจากพื้นที่ด้านหน้ากุฏิเดินจงกรมสักพักหนึ่งก็เหลือบมองลงไปข้างล่างซึ่งเป็นพลานหินที่ใช้เดินจงกรมเมื่อครู่นี้ก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินวนเวียนอยู่บนพลานหินเสือโคร่งตัวนั้นมีสีขนแปลกประหลาดไม่เหมือนสีขนของเสือโคร่งทั่วไปคือขนมันเป็นสีขาวมนๆตลอดทั้งตัวแล้วก็ไม่มีลายสีดำพาดขวางลำตัวเสือโคร่งประหลาดที่เห็นอยู่นั้นใช้จมูกดมกลิ่นตามรอยเท้าซึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนเดินจงกรมไปมาบนพลานหินมันดมกลิ่นอยู่ครู่นึงก็แหงนหน้ามองขึ้นมาข้างบนเห็นพระอาจารย์เปลี่ยนกำลังเดินจงกรมก็ลงนั่งยองๆมองดูอย่างสนใจตอนแรกที่พระอาจารย์เปลี่ยนเดินจงกรมจิตมีสติวางเฉยพลัน ที่เห็นเสือโคร่งประหลาดนี่จิตก็ปรุงแต่งอารมณ์ให้หวั่นไหวหวาดกลัวเสือขึ้นมาทันทีเกิดความคิดฟุ้งซ่านประวันพรั่นพรึงแทบก้าวขาเดินไม่ออกคิดเตลิดเปิดเปิงไปว่าจะเสือกระโดดขึ้นมาบนชะง่อนหินที่กำลังยืนอยู่แล้วตะปบลากตัวท่านไปกินในป่าก็คงจะพบกับความตายที่น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งแหละเป็นการตายซึ่งไม่มีใครรู้เห็นแน่นอนครั้นตั้งสติได้พิจารณาความเป็นจริงของจิตที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวก็เกิดความรู้เท่าทันอารมณ์ของจิตและความละอายก็ผุดขึ้นมาหวนคิดถึงปณิธานความตั้งใจที่จะอุทิศกายถวายชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแน่วแน่ที่จะฝึกจิตให้หลุดพ้นจากความโง่เขลาหวาดกลัวภัยอันเป็นทุกข์ต้องการให้จิตมีความองอาจหาญกล้าหวังจะพิจารณากุดรากถอนโคนกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นแต่เวลานี้เพียงแค่เห็นเสือโคร่งมาอยู่ใกล้ๆไม่ได้แสดงความดุร้ายแต่ประการใดจิตของตัวก็หวั่นไหวไม่มีสติซะแล้วเมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนคิดได้อย่างนี้เกิดสติอย่างนี้ท่านก็ได้ตัดเสือโคร่งให้ออกไปจากอารมณ์แล้วเดินจงกรมต่อไปโดยไม่ส่งจิตออกไปกระทบอารมณ์ภายนอกครั้นเดินจงกรมครบตามกำหนดที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขึ้นไปบนกุฏินั่งภาวนาเจริญสมาธิต่อจนกระทั่งถึงเช้าไม่หลับนอนกันแหละเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปเป็นปกติเช้าวันรุ่งขึ้นเสือโคร่งประหลาดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพระอาจารย์เปลี่ยนก็ไม่ได้นำเรื่องที่พบเห็นเสือมาเล่าให้ใครฟังด้วยเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรพระอาจารย์เปลี่ยนทำความเพียรณสถานที่แห่งนี้7วันในยามค่ำคืนตลอด7วันนั้นเมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนขึ้นไปเดินจงกรมหน้ากุฏิเสือโคร่งสีประหลาดตัวเดิมก็จะออกจากป่ามานั่งดูท่านเดินจงกรมทุกคืนไม่ทราบว่ามันมีเจตนาอย่างไรที่มานั่งดูพระธุดงค์ปฏิบัติธรรมที่จริงพระอาจารย์เปลี่ยนพอใจในสถานที่ซึ่งเป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติภาวนา แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากภิกษุอีก3รูปที่ทุดงมาด้วยพักอยู่รวมกันเนี่ยภิกษุ3รูปนั้นขาดการสำรวมแล้วก็ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติพระอาจารย์เปลี่ยนก็เลยนำคณะของท่านจาริกต่อไปยังบ้านดงขี้เหล็กซึ่งทราบข่าวมาว่าพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถไปปฏิบัติที่บ้านดงขี้เหล็กก็มุ่งหวังจะไปกราบนมัสการท่านท่านไปถึงบ้านดงขี้เหล็กปรากฏว่าพระอาจารย์จวนเพิ่งจะออกทุดงไปแล้วก็เป็นอันว่าต้องคลาดกันอีกพระอาจารย์เปลี่ยนกับคณะพระเนนของท่านก็ตกลงพักกันที่บ้านดงขี้เหล็กกันต่อสถานที่นี้เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งทิ้งร้างว่างจากพระเนนมาพักจำพรรษากุฏิ3หลังปลูกสร้างด้วยเครื่องมุงบังง่ายๆตั้งอยู่บนเนินสูงเรียกว่าภูดินมีกุฏิอีกหลังนึงปลูกไว้ลึกเข้าไปในป่ากุฏิแต่ละหลังมีกุญแจใส่ไว้เวลาประมาณ4ทุ่มมีผู้เฒ่าดูแลสำนักสงฆ์จากหมู่บ้านมาไขกุญแจเปิดกุฏิให้แล้วก็เอาหมากมาถวายด้วยเพราะคิดว่าเป็นพระอาวุโสแก่พรรษาเมื่อมาเห็นเป็นพระหนุ่มๆมีอายุแค่พรรษา2พรรษาก็แปลกใจแล้วก็รู้สึกนับถือที่กล้าหาญทุดงผ่านป่าดงดิบดงลึกที่เปี่ยมด้วยอันตรายจากสัตว์ร้ายผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่าสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์แห่งนี้มีอาถรรพ์แรงมีพระทุดงอายุพรรษามากแล้วมาพักได้ไม่กี่วันก็ต้องรีบไปอยู่ไม่ได้บางรูปก็เกิดอาการอาพาธประหลาดหลายวันไม่รู้ว่าเจออะไรที่น่ากลัวบ้างคณะพระอาจารย์เปลี่ยนรับฟังแล้วก็นิ่งเฉยเสียผู้เฒ่าสนทนาด้วยเป็นเวลาพอสมควรก็กลับหมู่บ้านพระเนนก็ตกลงกันว่าสำหรับคืนนี้จะพักรวมกันในกุฏิเดียวกันเนื่องจากเป็นเวลาค่ำมืดดึกดื่นแล้วจากนั้นก็แยกย้ายจำวัดด้วยความอ่อนเพลียสำหรับพระอาจารย์เปลี่ยนท่านยังไม่นอนลงมาเดินจงกรมด้านล่างกุฏิพอจิตสงบดีแล้วก็ขึ้นไปนั่งภาวนาต่อเมื่อถอนจิตออกจากสมาธิจึงเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเอนกายนอนตะแคงขวาซึ่งเป็นท่านอนที่สบายที่สุดพร้อมกับกำหนดพิจารณากายสังขารไปด้วยขณะจิตรวมสงบเห็นกายนอนอยู่พร้อมกันนั้นรอบกายสว่างสวยเหมือนกลางวันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่อยากจะเห็นชัดเจนมองลงไปใต้กุฏิเห็นมีผู้ชายสูงวัยผิวดำคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองท่านด้วยในตาวาวยังกระโกรธเคืองอย่างรุนแรงชายสูงวัยคนนั้นนุ่งผ้าเตี่ยวผืนนิดเดียวท่อนบนเปลือยเปล่าที่เห็นเวลานั้นเป็นการมองเห็นด้วยจิตผู้ชายคนนั้นบอกว่าท่านมาปลูกกุฏิบนหลังคาบ้านของเราทำไมอ้าวอาตมาไม่ได้เป็นคนปลูกนะคนปลูกก็ปลูกสร้างไว้นานแล้วเพื่อให้เป็นที่พักของครูบาอาจารย์ถ้าโยมมีบ้านอยู่ที่นี่โยมก็ควรจะได้ยินเสียงสวดมนต์อันเป็นมงคลแล้วก็ได้รับกระแสธรรมชุ่มเย็นจากพระผู้ทรงศีลบ้างแล้วสำหรับอาตมาเพิ่งมาพักวันนี้เองโยมนี่แสดงว่าหลวงพ่อไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อว่าเราอยู่ที่นี่ยองตามไปดูข้างล่างพระอาจารย์เปลี่ยนรู้สึกว่าลงไปข้างล่างแล้วก็ไม่ใช่เคลื่อนย้ายด้วยจิตหากจะลงไปด้วยรูปร่างตัวตนของท่านล่ะมองลงไปแล้วนี่ก็มองเห็นสาววัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนกำลังวิ่งเล่นอยู่ด้วยความร่าเริงทุกคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามในขณะที่มองเห็นสาวรุ่นพวกนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนก็ต้องรีบเบือนหน้าหลบไปทางอื่นเนื่องจากสาวรุ่นแต่ละคนในเปลือยกายล่อนจ้อนเผยให้เห็นสรีระยั่วยวนกามกิเลสอย่างร้ายกาจพร้อมกันนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าพระทุดงซึ่งเคยมาพักที่นี่แล้วรีบจากไปก็ดีหรือเกิดอาพาธเจ็บป่วยก็ดีคงจะมีสาเหตุจากภาวะที่ท่านมาพบเห็นนี่เองครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อผู้หญิงสาวรุ่นเหล่านั้นเห็นพระอาจารย์เปลี่ยนต่างก็วิ่งเข้ามาห้อมล้อมทำท่าจะมาถูกเนื้อต้องตัวท่านทำให้ท่านต้องรีบร้องห้ามอาตมาเป็นพระภิกษุมีศีลกำกับกายวาจาใจผู้หญิงจะมาถูกต้องสัมผัสไม่ได้โดยเด็ดขาดนะอย่าเข้ามานะโยมสาวรุ่นแต่ละนางไม่กล้าแต่ต้องสัมผัสตัวท่านก็จริงแต่แสดงกิริยาวาจายั่วยวนทำนองคิดว่าท่านยินดีจะไปร่วมเล่นสนุกด้วยกันเป็นที่น่าเสียใจเมื่อท่านไม่ยอมสนุกรื่นเริงด้วยจากนั้นกลุ่มสาววัยรุ่นก็วิ่งหายลับไปทางดงไม้ผู้ชายสูงวัยผิวดำเห็นพระอาจารย์เปลี่ยนมีจิตใจมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวต่อเรือนร่างเปล่าเปลือยของอิทธิเพศสายตาที่แข็งกร้าวกระด้างก็อ่อนลงแล้วชายสูงวัยก็พาพระอาจารย์เปลี่ยนไปยังหมู่บ้านของตัวบ้านเรือนแต่ละหลังปลูกสร้างด้วยไม้หลังคามุงแฝกมุงหญ้าคาบ้านบางหลังก็เก่าโยเยจวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่ จากนั้นก็ไปยังบ้านของชายสูงวัยคนนั้นเป็นบ้านใหญ่โตกว้างขวางกว่าใครเพื่อนเปิดประตูเข้าไปก็เห็นหญิงชรานั่งไขว้เปลเด็กอ่อนซึ่งคงจะเป็นลูกหลานอยู่มองขึ้นไปด้านบนก็เหมือนกับเป็นแผ่นกระจกใสเห็นกุฏิอยู่บนนั้นเสากุฏิเหมือนกับตั้งอยู่บนแผ่นกระจกเท่ากับกุฏิปลูกสร้างอยู่เหนือบ้านเขาจริงๆพระอาจารย์เปลี่ยนถามว่ากุฏิไม่ทะลุลงมาทับบ้านเหรอผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ทะลุหรอกพวกเขาอยู่กันแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้วก่อนจะมีกุฏิปลูกสร้างทับเหนือบ้านพระอาจารย์เปลี่ยนกำหนดรู้ก็ทราบเรื่องราวว่าณที่นี่เป็นถ้ำใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีสถานที่อยู่อาศัยเก่าแก่แห่งนี้ก็ถูกถมทับซับซ้อนจากใบไม้ใบหญ้าเน่าเปื่อยจนกลายเป็นเนินดินสูงวิญญาณของผู้เคยอยู่อาศัยซึ่งตายไปนานแสนนานแต่ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมกลายเป็นภูมิเจ้าที่เมื่อคนรุ่นหลังไม่รู้ว่าใต้ดินเคยเป็นถิ่นที่อยู่ผู้คนก็สร้างกุฏิคร่อมทับเท่ากับไปละเมิดเขาเพราะรู้เท่าไม่ถึงกันด้วยเหตุนี้สถานที่ปลูกสร้างกุฏิจึงมีอาถรรพ์แรงนักพระธุดงค์ที่มีจิตใจไม่มั่นคงมาพักอาศัยคงจะถูกวิญญาณจำแรงแปลงกายเป็นหญิงสาวเอากามราคะมาลวงล่อหากเผลอไผลไหวหวั่นก็เท่ากับเปิดช่องให้วิญญาณภูมิเจ้าที่นี่กระทำร้ายด้วยฤทธิ์จนอาพาธแล้วก็อยู่ไม่ได้พระอาจารย์เปลี่ยนก็บอกให้ผู้ชายสูงวัยคนนั้นสบายใจว่าพรุ่งนี้จะย้ายออกไปจากกุฏิที่ปลูกคร่อมเหนือบ้านเพื่อละเว้นการรบกวนล่วงเกินซึ่งกันและกันจากนั้นจิตก็ถอนคลายออกจากการรับรู้ในสมาธิสู่ภาวะปกติเมื่อมารู้เห็นความเป็นไปของเงื่อนงำอาถรรพ์สถานที่อย่างนี้ยิ่งทำให้พระอาจารย์เปลี่ยนเบื่อหน่ายทางโลกอย่างลึกซึ้งดูภูมิเจ้าที่เหล่านี้เถอะแม้ว่าจะตายไปแล้วหลายร้อยหลายพันปีซากศพโครงกระดูกเน่าเปื่อยผุพังไปจนหมดสิ้นแต่วิญญาณกลับไปไหนไม่รอดยังหลงติดอยู่กับสถานที่ที่ตัวเคยอยู่อย่างผูกพันรักใคร่ถูกความหลงไม่รู้จริงหลอกให้ยึดติดยึดเหนี่ยวอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะหลุดพ้นไปได้หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าอำนาจกิเลสที่ครอบงำกายวาจาใจของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นบรรพกาลหรือว่าปัจจุบันกาลและล่วงเลยไปสู่อนาคตกาลเป็นความน่ากลัวทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสอันมากมายหาที่สิ้นสุดไม่ได้เหล่านี้แหละที่เหนี่ยวรั้งให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้การเกิดการตายล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นท่านสาธุชนลองไตร่ตรองให้กว้างขวางยิ่งกว่านี้ก็ย่อมจะเห็นจริงตามความเป็นจริงระหว่างที่พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปยังถือธุดงค์เป็นวัดจาริกท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นท่านจาริกธุดงค์ไปกับพระอาจารย์วิสูตร2องค์ได้เข้าไปพักที่วัดร้างชื่อวัดเชียงแสนน้อยเมื่อเดินไปถึงวัดร้างแห่งนี้พระธุดงค์ทั้งสองก็วางบาตรและบริขารลงปรากฏว่ามีลมพัดอย่างรุนแรงเป็นพายุปั่นป่วนภายในบริเวณวัดแต่ว่าภายนอกเขตวัดลมกลับสงบนิ่งเป็นปกติเมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนกำหนดรู้ก็ทราบว่าวิญญาณที่เฝ้าวัดนี้แรงนักแต่ท่านก็ไม่ใส่ใจหลังจากสงนามแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนกับอาจารย์วิสูตรก็ทำวัดสวดมนต์พร้อมกันทำกิจเสร็จแล้วพระอาจารย์วิสูตรก็ขอตัวพักผ่อนก่อนเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยในการเดินมาทั้งวันส่วนพระอาจารย์เปลี่ยนยังไม่อยากนอนท่านก็เข้าที่เจริญสมาธิต่อไปนั่งภาวนาได้ครู่เดียวก็เกิดพายุป่วนขึ้นมาอีกกระแสลมพัดมุ้งกรดปลิวว่อนเลยทีเดียวเมื่อเห็นวิญญาณต้อนรับการมาเยือนของท่านอย่างนี้ท่านก็พูดขึ้นว่าใครนะเก่งเหลือเกินมาคุยกันหน่อยสิพูดแล้วท่านก็นั่งเจริญสมาธิต่อไปขณะอยู่ในสมาธิก็เห็นภาพนิมิตเป็นชาย2คนรูปร่างกำยำสูงใหญ่เสื้อไม่ใส่นุ่งแต่กางเกงตัวเดียวเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสักดำมืดไปหมดทั้งสองมีคันธนูแล้วก็แล่งธนูสะพายอยู่ข้างหลังวิญญาณทั้งสองเป็นเจ้าที่เฝ้ารักษาวัดนี้อยู่วิญญาณชายคนหนึ่งก็เดินไปที่พระอาจารย์วิสูตรแล้วก็ใช้มือบีบคอกดไว้เวลานั้นพระอาจารย์วิสูตรร้องครางแล้วก็ดิ้นเหมือนหายใจไม่ออกเท้าที่ถีบเปะปะเหวี่ยงไปถูกบาดกระเด็นกระดอนพระอาจารย์เปลี่ยนก็ถอนจิตออกจากสมาธิลืมตามองไปที่พระอาจารย์วิสูตรก็เห็นว่าท่านดิ้นอยู่ก็ร้องถามไปว่าท่านเป็นอะไรอ่ะพระอาจารย์วิสูตรได้สติหยุดดิ้นก็ตอบกลับมาบอกผี2ตัวมันเข้ามาบีบคอผมตัวโตเบ้อเร่อแล้วมันบีบคอจนเจ็บพูดไม่ออกเลยตอนนั้นการที่วิญญาณเจ้าที่เข้ามาทำร้ายพระอาจารย์วิสูตรคงเนื่องจากเห็นพระอาจารย์วิสูตรไม่ปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรโดยไม่ยอมเข้าใจว่าท่านอ่อนเพลียจากการเดินทางมาอย่างหนัก การล่วงเกินพระภิกษุเช่นนี้แสดงว่าวิญญาณยินดีต้อนรับเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญพระธุดงค์ซึ่งจาริกไปอยู่ในที่เปลี่ยวร้างจึงควรระมัดระวังสังวรในธรรมอย่างเคร่งครัดหลังจากวิญญาณเจ้าที่มาเตือนพระอาจารย์วิสุทธิ์พระอาจารย์วิสุทธิ์ก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาแล้วเดินจงกรมจนดึกดื่นจึงได้นอนหลับพักผ่อนจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนก็ได้นิมิตในสมาธิอันประหลาดเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนจะออกไปบิณฑบาตพระอาจารย์เปลี่ยนก็พูดกับอาจารย์วิสูตรบอกว่าผมได้นิมิตว่าเช้าเนี่ยเราบิณฑบาตจะมีผู้ใส่บาตร3บ้านบ้านแรกจะมีเด็กวิ่งออกมาเด็กคนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นหลานผมบ้านที่2จะมีโยมเฒ่าและผู้หญิงคนนึงออกมาใส่บาตรผู้หญิงคนนี้เคยมีวาสนากับผมในอดีตชาติและบ้านที่3จะมีเด็กวิ่งออกมารับเหมือนกับบ้านแรกเด็กคนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นหลานผมเหมือนกันขอให้คุณเป็นพยานในนิมิตครั้งนี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ทั้งสองก็ออกไปบิณฑบาตด้วยกันเดินไปถึงบ้านแรกก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งนำหน้าโยมสูงอายุออกมาจากบ้านเด็กคนนั้นมาถึงพระอาจารย์เปลี่ยนก็ซุดตัวลงกราบที่เท้าท่านแล้วก็ใส่บาตรพร้อมกับโยมผู้เฒ่าเลยไปบ้านที่สองก็มีโยมสูงอายุถือขันข้าวออกมาจากบ้านตามหลังด้วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตามปกติหญิงคนนี้ไม่เคยใส่บาตรแต่เช้าวันนี้เธอกลับตามผู้เฒ่าออกมาด้วยและมีจุดประสงค์เพื่อใส่บาตรปัจจุบันหญิงคนนี้ยังไปทำบุญกับพระอาจารย์เปลี่ยนที่วัดบ่อยๆทีนี้เดินต่อไปถึงบ้านหลังที่3ซึ่งเข้าเขตบ้านป่าสันแหนเป็นร้านค้าขายที่หน้าบ้านมีเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่หลายคนเด็กคนหนึ่งเห็นพระอาจารย์เปลี่ยนก็วิ่งเข้ามากอดขาท่านเอามือวางบนฝาบาตรแล้วถามว่านี่อะไรอ่ะท่านก็บอกว่าบาตรบาตรเอามาทำไมอ่ะก็เอามาบิณฑบาตสิลูกบิณฑบาตทำยังไงอ่ะก็บิณฑบาตก็เอาข้าวจอมบาตรเนี่ยเด็กฟังอย่างนั้นก็วิ่งไปหาพ่อแม่บอกให้เอาข้าวมาใส่บาตรแล้วก็ให้ใส่ขนมด้วยเมื่อพ่อแม่นำอาหารหวานข้าวใส่บาตรแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนก็ถามโยมคนนั้นว่าโยมเป็นแม่เด็กเหรอเด็กคนนี้ชื่อสุวรรณใช่ไหมแม่เด็กก็รับว่าชื่อสุวรรณท่านก็เลยเล่าให้พ่อแม่ของเด็กรู้ว่าในอดีตชาติเด็กคนนี้เคยเป็นหลานของท่านระหว่างที่พักอยู่วัดร้างเชียงแสนน้อยคืนหนึ่งขณะพระอาจารย์เปลี่ยนนั่งเจริญสมาธิปรากฏในนิมิตมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาในสมาธินั้นวิญญาณพระรูปนี้เป็นตุ๊กแกเกาะอยู่ที่ต้นมะม่วงท่านก็ถามว่าท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วมาติดข้องกับอะไรอ่ะทำไมไม่ไปเกิดเสียล่ะวิญญาณพระรูปนั้นก็ตอบว่ามะม่วงต้นนี้ปลูกไว้เองเป็นห่วงต้นมะม่วงพระอาจารย์เปลี่ยนก็บอกว่าเป็นห่วงอะไรกับต้นมะม่วงทำไมไม่ปล่อยไม่ละซะล่ะต้องมาเป็นผีเป็นเปรตคอยเฝ้าต้นมะม่วงอยู่อย่างนี้ทำไมวันหนึ่งต้นมะม่วงก็ต้องตายผุพังไปวิญญาณจะไปยึดไปเกาะเกี่ยวกับอะไรได้อีกล่ะเลิกละการยึดเหนี่ยวเช่นนี้เถิดแล้วก็หาทางไปเกิดใหม่ดีกว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาพระอาจารย์เปลี่ยนเดินผ่านต้นมะม่วงท่านจะใช้มือตบต้นมะม่วงแล้วก็บอกว่าไปเถอะหลวงพ่ออย่าไปยึดติดกับต้นไม้อยู่เลยหลังจากบำเพ็ญธรรมที่วัดเชียงแสนน้อยพอสมควรพระอาจารย์เปลี่ยนและพระอาจารย์วิสูตรก็เดินธุดงค์ต่อไปอีกที่น่าสนใจก็คือวิญญาณพระภิกษุที่วนเวียนเฝ้าต้นมะม่วงซึ่งตัวเคยปลูกขณะยังมีชีวิตอยู่แล้วเกิดความยึดเหนี่ยวหวงแหนการเกาะติดยึดเหนี่ยวของวิญญาณอย่างนี้แสดงให้เห็นความน่ากลัวของกิเลสโลภอย่างชัดเจนที่สุดเพราะอำนาจแห่งความโลภโดยแท้ทำให้วิญญาณไม่อาจจะไปผุดเกิดในกำเนิดใหม่ได้ต้องหลงวนเวียนเป็นตุ๊กแกเฝ้าต้นมะม่วงซึ่งไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนจึงจะถอนคลายกิเลสตัวนี้ออกจากจิตได้สักทีขนาดบวชเรียนมานานก็ยังไม่อาจจะตัดขาดจากกิเลสตัวโลภได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปซึ่งได้ผจญกับจิตวิญญาณต่างๆในช่วงที่ท่านบำเพ็ญธรรมเดินธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ